gecelerin sultanısın Leyla Leyla. Yanan gönlümün karısın Leyla Leyla. Gözlerin ceylan gözüdür Leyla Leyla. Bakar beni yandırırsın Leyla Leyla. Vah Leyla. Seni sevdim seveli, bu gönlüm pare pare. Ataşım sardı bacayı Leyla Leyla. Nikaha çağır hocayı Leyla Leyla. Dünyayı gezsem bulamam Leyla Leyla. Senin gibi bir goncayı Leyla Leyla. Vah Leyla. Seni sevdim seveli, bu gönlüm pare pare. Leyla Leyla biçare, koyma beni beçare. Seni sevdim seveli, bu gönlüm pare pare. Sana turap olsun canım Leyla Leyla. Feda olsun mülküm malım Leyla Leyla. Kara sevdana düşelim Leyla Leyla. Mecnun'a döndü bu halim Leyla Leyla. Gönlüm pare pare. Leyla Leyla biçare, koyma beni beçare. Seni sevdim seveli, bu gönlüm pare pare.